سوره انفال می فرماید برای اثبات این مسئله وقتی که مشرکان قبول نکردن با استدلال بجنگید، قدرت اونها را در هم بشکنید، تارمارشون کنید. و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه. موضوع سوره انفال اینه، جهاد برای اعلای کلمت الله، برای اینکه کفار هیبتشون بشکنه، کفار خار و ذلیل بشند. پس این سوره مبارکه سوره انفال هست، موضوعش جهاد هست. اما ابتداعا در رابطه با غنائم سؤالی از سوی اصحاب مطرح شد، الله تعالی اون جواب داد. بعد از معرکه بدر غنائم که انباشته شدند و انبار شدند، گروه های صحابه انتظاراتی داشتند که این کار توسط اونها انجام بگیره. ارز کنم مهاجرین می گفتند که باید در اختیار مهاجرین باشه، اصل مهاجره. انصاری می گفت اصل انصاریه. الله عز و جل در این آیات فرمود که غنائم را خود الله تقسیم می کنه و تقسیمی که خدایی باشد اون تقسیم خوبه. لذا الله می فرمائی اسألونک عن الانفال، از شما سؤال می کنن می پرسن در باره انفال. قل الانفال لله والرسول، به آنان بگو انفال برای الله و برای رسول، یعنی در اختیار الله و رسول. فاتقوا الله، این اصل فوز اول. اگر میخوایی که رستگار بشی پس از خدا بترس، تقوا را پیشه بگیر. و اصلحوا ذات بینکم، این حقوق العباد است. اونجا حقوق الله بود، فاتقوا الله این حقوق العباد است. فی ما بین خودتان اصلاح کنید، اختلافی با هم داشته نباشید. و اصل سومین، اصل دوم بود، و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، بازم اطاعت کنید خدا و رسول را. اون فتقوا الله هم همین بود، ولی اینجا درباره موضوع انفال، درباره موضوع غنائم، هرچی خدا و رسول گفتند. اگر ایمان داری، مقتضای ایمان، ایمان شما می طلبد که شما اطاعت کنید. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ابتداء الله عز وجل به این نوع مؤمنین مجده قیامت میده، مجده بهشت میده. الله می فرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، جزی نیست که مؤمنان کسانی هستند که هرگاه الله یاد میشه، وجلت قلوبهم، دلهای اونها میترسه، یعنی دل تکان میخوره، دل متأثر میشه. و اذا تلیت علیهم آیاته، هرگاه بر آنان آیات الهی تلاوت میشه، زادتهم ایمانا، می افزاید این آیات در اونها چرا؟ ایمان را، یعنی کفار کفرشون بیشتر میشه. و ازدادوا کفرا بعد کفرهم، اما مؤمنین ایمانشون اضافه میشه. و علی ربهم یتوکلوا، فقط و فقط بر ربشان آنها توکل دارند. خب این وصف سوم بود، و علی ربهم یتوکل، زادتهم ایمانا وصف دوم بود. وجلت قلوبهم، وصف اول. وصف چهارم مؤمنان، الذين يقيمون الصلاه، آنانی هستند که نماز برپا می دارند، و مما رزقناهم ينفقون. وصف پنجم، از آن رزقی که ما به آنها دادیم انفاق می کنند، خرج می کنند. در باب جهاد، در امورات دیگر. بعد از اینکه این اوصاف را بیان فرمود برای مؤمنان، الله عز و جل اونها را مؤمنین حق میگوید، کسانی که این اوصاف را دارند. اولئک هم المؤمنون حقا، این نتیجه دنیوی از این جهت که خدای عز و جل گواهی داده مؤمنین حق هستند، چه پاداشی بالاتر از میخواهی. و نتیجه اخروی، لهم درجات عند ربهم، برای آنها درجات هست نزد پروردگارشان، جلب منفعت، درجات. و مما و مغفرت و رزق کریم، برای شما مغفرت هست و رزق معزز است. خب، حال کما اخرجک ربک من بیتک، اشاره هست به واقعی بدر و جریان بدر، که بعد از بدر الله تعالی این موفقیت را عنایت فرمودن و این غنائم را فرمودن تقسیم بکن. این غنائم را که خداوند فرمود در اختیار خدا و رسول، هفت علت بیان میشه چرا خدا و رسول. کما اخرجک ربک، این علت اول است. قبل از اینکه ما این دلائل را بخوانیم که این دلائل دالند بر اینکه باید غنائم را پیغمبر تقسیم بکنه طبق دستور خدا، واقع بدر را و جریان بدر را که در این آیات، در این سوره بیشتر به سوره به جریان بدر پرداخته شده، خدمت شما عرض میکنم. و اون این هست که مشرکین به خاطر این، ببینید چیزی که من ابتدا میخوام عرض کنم، شاید شما قبلا این را نخوندید نشنیدید، ولی این نکته خیلی مهم است. به خاطر چی این نکته مهم است؟ که بعضی ها ایراد میگیرن، میگویند که خب چرا مسلمان ها رفتند که کاروان تجاری را بزنند؟ مشرکین که با اونها جنگی چیزی نداشتند، ولی اعوذ بالله از اینجا میخواست سوی برداشت و سوی استفاده بکنند که اینها کارشون راهزنی و چپاول بود. اون نیست، بلکه در کتاب های سیره نوشته که مشرکین به فکر افتادند که ما باید برای مبارزه با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک سپاهی تشکیل بدیم و اون سپاه را مجهز بکنیم و سرمایه‌ای باید خوب داشته باشیم برای تجهیز، برای اسلحه، برای تمام امکانات. لذا مشوره بر این شد که پولی جمع بشه و تجارتی در این باب راه اندازی بکنند. پولی که جمع کردند و تجارت را راه اندازی کردند به دست ابو سفیان دادند. ابو سفیان برداشت و رفت به طرف شام. و اینها در واقع این کاروان کاروانی بود که قرار بود از این طریق سود ببرند، نفع ببرند و فردا بتونند بر علیه مسلمان ها، اینها موضع خوبی و یک جایگاه خوبی داشته باشند. اینجا بود که الله عز و جل اطلاع داد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سوی کاروان رفت و صحابه را گفت بریم کاروان، چون این کاروان در واقع بگیم که پشتیبانی می کرد از اون جنگی که اون جنگ قرار بود در آینده نزدیک اتفاق بیفته. برای چنین مواقع لازم بود پیشگیری بشه. هر که باشه حق میده که باید این کاروانی که داره بر علیه تو جمع آوری میکنه باید تو میتونی جلو این کاروان را بگیری. اینجا بود که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که کاروان و قافله ابو سفیان داره میاد و مشوره شما چیه که برویم و با اونها مبارزه بکنیم. صحابه همه آماده شدن، همه مشوره دادن، اما برای جنگ آمادگی نبود، چون که کاروانیان بودند، کاروانیان 90 نفر و 100 نفر بیشتر نبودند و اینها راحت دستگیر می شدند. بنابراین مشوره دادند همه و آن حضرت صلی الله علیه و سلم بیرون شدند. وقتی که بیرون شدند، بعد ابو سفیان از طریق جاسوس های خودش متوجه شد که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میخوان راه را بر اونها ببندند. ابو سفیان فوراً سواری تندرو فرستاد به مکه به طرف ابو جهل که ما در خطر هستیم و شما نیروی کمکی بفرستید. ابو جهل با لشکری که حدوداً 1000 نفر بود، بعض میگن 950 نفر بود، با این لشکر حرکت کرد به سوی مدینه طیبه و ابو سفیان خودش را به کناره کشید، به کناره دریا. مثلا این منطقه اینجا مسیر که مسیر کاروان از مدینه واقع میشه، اون گوشه باید راه را کم دور بکنه، از کنار دریا بره تا یه مقدار فاصله بیشتر بشه تا فاصله بگیره از مدینه. لذا مسیر را عوض کرد، رفت به طرف دریا و از طرف دریا به این شکل از همون گوشه از ساحل راهش را ادامه داد به طرف مکه مکرمه. و زمانی که از محدوده خارج شد، از خطر خارج شد، رفت به جایی برای ابو جهل پیغام فرستاد که ما نجات کردیم، ما سالم آمدیم و شما میتونید برگردید. اما ابو جهل بیچاره مغرور بود و گفت که این هایی که تا دیروز زیر دست ما بودند، حالا اینقدر جسور شدند که آمدن کاروان ما را بزنند، من تا زمانی که کار را یک سره نکنم بر نمیگردم. بیچاره خوب یک سره شد، هرچی گفتند قبول نکرد و از اونجا آمد به طرف مدینه طیبه و به طرف بدر. آن حضرت صلی الله علیه و سلم از طریق وحی مطلع شدند که ابو جهل میاد، کاروان هم حس که از اون گوشه میره. الله تعالی به پیغمبر خودش فرمود که وعده داد که یکی از این دوتا را به شما میدهم، هر کدوم را خودتون انتخاب بود. از صحابه هم مشوره گرفتن، بعضی ها چون که امکانات جنگی نبود و طبیعی بود دیگه انسان آمادگی جنگ داشته نباشه، مشوره دادن که ما دنبال کاروان بریم، با این قافله ابو جهل با سپاه اونها نجنگیم که ما هیچ نوع آلات جنگی نداریم، یکی دوتا اسب بودن، چند تا شمشیر، بیشتر نبودن. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراحت شد از این مشوره و گفت که چون خداوند به من مژده داده، به مژده خدا پیغمبر یقین داشت، مژده داده که یکی از اینها را تارمار میکنه. به هر حال حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و حضرت سعد سخنان بسیار حماسی و جهادی اینجا ایراد کردند و صحابه را تشویق کردند که الان که تا اینجا آمدیم ولو اینکه اسلحه نداریم بریم به طرف بدر که ابو جهل میاد و بجنگیم، خدا ما را پیروز میکنه. علی ای حال این کاروان اسلام هم راه افتاد و رفت. اونها قبلا آمده بودن در بدر، چادر زده بودن در یک منطقه بدر کجا آب بود، چاه بود، چاه را اونها قبلا آمده بودن تصاحب کردند و جایی که مسلمان ها قرار گرفتند این طرف بود، خیلی فاصله داشت. اینجا ریگستان بود و رفتن در ریگها برای صحابه بسیار مشکل بود، داغ هم بودند، گرم بودند و دیگه اینکه انسان که تو ریگ راه بره هی پاش تو ریگ میره گیر میکنه، راحت نمیتونه راه بره. لذا الله عزوجل اولین نصرت را فرمود، آب هم نداشتن برای طهارت، برای خوردن، برای هیچ چیزی، چون این آمادگی را نداشتن. الله تعالی باران آورد، باران بارید و اون قسمتی که اونها بودند و چه بود، زمین ملک بود به اصطلاح، اونجا لغزندگی پیدا شد و زمین هاشون گلولای شد و اونها هی می لغزیدن، می افتادن، خیلی به زحمت افتادن. ما اینجا که صحابه بودند، هم برای خودشون آب جمع آوری کردند و هم ریگ ها، می دونید خاصیت ریگ هست وقتی که تر بشه سخت میشه و بسیار راه رفتن بر اونها آسان بود و راحت بود. به هر حال این اولین کمک بود که خدای عزوجل کرد. بعد از این آن حضرت صلی الله علیه و سلم دعا کرد در بدر، خیلی دعا کرد، خیلی دعا کرد، مبالغه در دعا کرد، به قدری دستهای مبارکش بلند بودند که زیر بغلش پیدا میشد و به قدری دستها را بلند کرد که چادری که آن حضرت صلی الله علیه و سلم بر شانه داشتن، این چادر افتاد. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی این چادر را برداشت و بر شانه های آن حضرت انداخت و از پشت به رسول الله اشاره کرد، یا رسول الله کافی دعا، انشاءالله الله دعای شما را اجابت می فرماید و مرا ضایع نمی کند. اللهم ان تهلک هذه العصابه فلن تعبد في الارض ابدا. واقعا دعای تاریخی هست که در همین معرکه آن حضرت این دعا را کردن، خدایا اگر این جماعت اندک را نابود کنی و از بین ببری، دوباره در روی زمین کسی نیست که تو را عبادت کند. به هر حال الله عزوجل دعای حبیبش را قبول کرد و صحابه را پیروز کرد. چون این همه داستان در سوره میاد، من همه ابعاد و همه جوانب را خدمت شما عرض می کنم. مشرکین که آمدند، لشکرشون 1000 نفر بود، چون که این 1000 عدد از طریق جاسوسان به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته شد. چطور؟ اینا رفته از دور مشاهده کردند و نگاه کردند، دیدند که برای هر وعده غذا 10 تا شتر میکشند، هر شتری 100 نفر را جواب میداد، هر شتری برای 100 نفر کفایت میکرد. پس 10 تا شتر 10 تا 100 تا میشه 1000 تا. 1000 نفر بودند که همراه بودند و آن حضرت صلی الله علیه و سلم به صحابه بشارت دادن، مژده دادن. چون وقتی گفتن 1000 نفر هستند، ابتدا در خواب آن حضرت آورد خداوند جمعیت را بسیار کم نشان داد و به صحابه هم، وقتی که صحابه ناراحت بودن که جمعیتشون زیاده، پیغمبر بشارت داد، الله مژده داد که من 1000 نفر از فرشتگان برای کمک شما فرستادم. 1000 تا فرشته تو صفها با صحابه ایستاده بودن. از طرف مشرکین عرض کنم خدمت شما که اینجا که مشرکین آمدن، یک دغدغه فقط داشتند. یکی از قبائل بود به نام بنو کنانه که مشرکین مقداری با اونها مشکل داشتند، با اونها اختلاف داشتند. اینها می گفتن اگر ما بیاییم، امکان داره که بنو کنانه از پشت به ما حمله بکنه و اون وقت برای ما مشکل میشه. ابلیس به شکل رئیس قبیله بنو کنانه، به شکل سراقه بن مالک، رفت با ابو جهل و کنار ابو جهل قرار گرفت و گفت که من در کنار تو هستم، من به تو نیرو میدم هر چه بخوایی. اینا خیلی خوشحال شدند و اون دغدغهشون برطرف شد و میگفت که نیرو کمکی من این ساعت میاد، اون ساعت میاد، 3000 نفر میفرستم، 5000 نفر میفرستم. این شایعات را مشرکین هم میکردند، صحابه وقتی که ناراحت میشدن که جمعیت بیشتر میشه، الله آیه نازل میفرمود منم 3000 فرشته میفرستم، منم 5000 تا میفرستم. الا ای حال، آخر سراقه بن مالک، ابلیس به شکل سراقه بن مالک با ابو جهل آمد در میدان، دست به دست بود. این از آیات معلوم میشه. و وقتی که آمد در میدان، صحابه سفارایی کرده بودن و از طرفی فرشته ها هم. ابلیس چشمش به جبرائیل امین افتاد که جبرائیل امین داره فرشته ها را سفارایی میکنه و آماده میکنه. نکس علی عقبه، قرآن میگه خودش را عقب کشید و دستش را کشید از دست ابو جهل و پا به فرار گذاشت. ابو جهل گفت که چه خبره، کجا میری؟ قال انی بری ام منکم انی ارا ما لا ترو انی اخاف الله، من چیزی میبینم که شما نمیبینید، میترسم از خدا. لذا این اولین ضربه بود که وارد شد بر روحیه سپاه دشمن. اون کسی که دلگرم و دلجم کرده بود اونها را، اونا چی کردند؟ او کم کم عقب نشینی می کرد. خلاصه تو میدان آمده بودند، چاره‌ای نداشتند، خودشون را مرد می دونستند. وقتی که روبرو قرار گرفتند، ابتدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به امر الهی مشتی خاک برداشتند و پرتاب کردند به طرف سپاه دشمن. الله عزوجل ذرات این خاک ها را به چشم های تک تک اونها برد که اونها از نظر بینایی با مشکل مواجه شدند. این دومین ضربه را که الله عزوجل بر اونها وارد کرد، حال صحابه حمله کردند. حمله که شد در همون اولین حمله، در همون اولین حمله و هجوم، اونها شکست خوردند، بهترین افراد خودشون را از دست دادن، اشراف کشته شدن. ابو جهل فرمانده لشکر که کشته بشه کی میماند؟ ابو جهل، عتبه، شیبه، تمام پولدارها و بچه پولدارها و بزرگهایشون اینجا کشته شدن. 70 نفر دیگریشون اسیر شدن و بقیه پا به فرار گذاشتن. لذا الله عزوجل در این سوره مبارکه این داستان را و این جریانات را برای ما تعریف می فرماید. اما کما اخرجک، این کاف کاف تعلیلیه هست، علت است. اولین علتی که چرا انفال را به خدا و رسول تقسیم بکنه، اولین علت همینه، به علت این که اخرجک ربک من بیتک بالحق، رب تو را خارج کرد از خانه. و این فریقا من المؤمنین لکارهون، همانا گروهی از مؤمنان نمی پسندیدند. چرا نمی پسندیدند؟ اینکه روبروی دشمن قرار بگیرند. یجادلونک فی الحق، با تو بحث می کردند در موضوع حق، یعنی به صورت مشوره. بله، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، این بالحق را مفسرین نوشتند بالحکمت و الصواب. خدای عزوجل که شما را از خانهتون خارج کرد، از مسیرتون خارج کرد، الله عزوجل هم حکمت ها در نظر داشت و هم صواب. و ان فریقا من المؤمنین لکارهون یجادلونک فی الحق، آنها با شما در حق بحث می کردند و چنان بر اونها سخت بود. من بعد ما تبین، بعد ما تبین، بعد از اینکه حق واضح شده، اونها درباره حق صحبت می کردند. کأنما یساقون الى الموت و هم ینظرون، گویا آنها سوق داده می شدند، برده می شدند به سوی مرگ. و هم ینظرون، و آنها تماشا می کردند، نگاه می کردند اسباب موت را. چی را نگاه می کردند؟ اسباب مرگ را. حال الله عز وجل علت دوم را بیان میفرماید. چرا انفال لله و للرسول؟ چون الله از همو ابتدا خودش وعده داد که یکی از اون دو طایفه، یا قافله ابو سفیان یا سپاه ابو جهل. و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین، زمانی که الله عز وجل به شما وعده داد، وعده یکی از دو گروه طایفه دو گروه، انها لکم، این وعده را که همانا اون برای شماست، اون طایفه اون گروه مال شماست. و تودون ان غیر ذات الشوکه، الله می فرماید شما دوست داشتید که دارای شوکه مال شما نباشد. خاردار کدوم بود دارای شوکه؟ اونی که سپاه بود، منظور اون جنگجوها بودن، اون ذات و شوکه بود. شوکه به خار میگویند، اونا چون جنگجو بودن. اما خداوند عزوجل از دیر وقتی بود که اینجا نیت داشت حق و باطل را عملا نشان بده. الله وعده کرده بود که شما را ان قریب پوزیتون را به خاک میمالیم، برای همین وعده الله اون وعده را کرده بود. و يريد الله ان يحق الحق بكلماته، الله میخواهد که حق را عملا ثابت بفرماید، بكلماته بتشريعه وتكوينه، تشريعات وتكوينات، آيات تشريع وتكوين. ويقطع دابر الكافرين، والريشه بكند، ريشه بزند ريشه كافران را، ليحق الحق ويبطل الباطل، تاكي حق را الله ثابت بگرداند وباطل را باطل ولو كره المجرمون، گرچه مجرمان نپسندند. بازم الله میخواد که حق را اثبات بفرماید. حال اون بحثی که خدمت شما عرض کردم، در میدان آمدند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعا کردند، الله عز و جل به صورت اجابت وعده فرشتگان داد. نه تنها رسول الله دعا کردن، صحابه همه دعا کردن. مسلک صحابه فی ارز کنم مسئله دعا، مسلک صحابه هم همین بود. اذ تستغیثون، از تستغیثون چی صیغه است؟ جمع. شما همه مؤمنین، همه صحابه، شما از خداوند عز و جل فریاد می طلبیدید. استستغیثون ربکم، زمانی که شما فریاد طلب فریاد رسی می کردید از ربتان، فاستجاب لکم، الله شما را اجابت فرمود، دعای شما را با این کیفیت، این کیفیت اجابت، انی ممدکم بالف من الملائکه، همانا من شما را کمک می کنم با هزار نفر از ملائکه که مردفین، پشت سر هم ردیف به صف بسته می آیند. ملائکه معلوم میشه خیلی منظم بودند. حال خدای عزوجل مگه نیازی به ملائکه دارد؟ بدون ملائکه نمیتونه کمک بکنه؟ الله بدون ملائکه هم میتونه کمک بکنه. اصلا بدون شما صحابه هم الله تعالی میتونه دشمنان خودش رو تارومار بکنه، چنانچه در قضایای قبلی کرده بود. اما الله تعالی میفرماید که ما چند هدف داشتیم از ارسال ملائکه. یک، و ما جعله الله الا بشرا، ما انزال و ارسال ملائکه را قرار نداریم مگر مجدی. دو، ولتطمئن به قلوبكم، تاک دلهای شما با نزول ملائکه مطمئن بشه. وقتی که مطمئن بشه انسان بهتر می جنگه. و من نصر الا من عند الله، حقیقت اینه که نصر نیست مگر با الا من الله، الا من عند الله، از پیش خدا، از نزد خدا، یعنی کمک خدا میکنه بدون حضور ملائکه، بدون فرستادن ملائکه. یک وقتی فکر نکنی که نصرت با همین اسباب میاد، با اسم ملائکه میاد، نه. المعنى ان لا تحسب النصر من الملائکه، معنای آیه این است که شما گمان نکنید که نصرت از جانب ملائکه آمد علیهم السلام. فإن الناصر هو الله تعالى بكم والملائكه، اون ذاتی که هم شما را کمک میکند و هم ملائکه را کمک میکند کیه؟ الله عز و جل هست. و فلا دخل للملائکه فی النصر اصلا، پس ملائکه هیچ نقشی در نصرت ندارن. پس الله می فرماید که و من نصر الا من عند الله، نصرت و یاری نیست مگر از جانب خدای عز و جل است. ان الله عزیز حکیم، بدون شک الله عز و جل غالب هست و در کارهای الهی هر کاری که میخواد بکنه حکیم و حکمت وجود دارد. قطعا تو همه این جریانات صدها حکم هست، حکمت ها هست که الله عز و جل به بعضی از حکمت ها اشاره فرمودند. صدق الله العظیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. صلى الله عليه وسلم بارك وسلم. آياتي كدر باري واقعي بدر بود و جريان بدر بود آغاز شده بودند و در این واقعي و جريان نصرت های الهی و امداد غیبی به صورت عجیبی متوجه اصحاب و یاران رسول مکرم صلی الله علیه و سلم شد. من جمله اینکه بعد از اینکه صحابه ناراحت بودند، نگران بودند، خداوند عزوجل خواب را و سنگینی خواب را بر اونها القا فرمود، چنان اونها احساس امنیت و آرامش و خواب داشتند که بدون اختیار شمشیرها از دستشون می افتاد. بعد از این حالت، یعنی بعد از این که حالت پیش آمد و یک حالت سکون و آرامش خاصی بود، بعد از این تمام غم و غصه ها و تمام ناراحتی های سابق از بین رفت. خداوند در این آیه همون اشاره فرموده، اذ یغشیکم النعاس امنتا منه، زمانی که شما را تحت پوشش قرار داد به وسیله نعاس. نعاس چرت زدن را میگند، خواب خفیف را میگند. امنتا مفعول لهو است، یعنی به منظور این که شما سکون در شما بیاد، آرامش بیاد، امن بیاد. و ینزل علیکم من السماء، و همچنین خداوند نازل فرمود از آسمان آب برای شما. لیطهرکم، جریان آب را عرض کردم که آب نداشتند، خداوند باران نازل فرمود که این آب و این باران چند فایده برایشان داشت. یکی اینکه طهارت حاصل بکنند، وضو بگیرند، نماز بخوانند. لیطهرکم بهی. دوم، و یذهب عنکم رجز الشیطان، رجز شیطان یعنی وسوسه شیطان را از شما ببرد. وقتی که باران بارید صحابه مطمئن شدن که خدا ما را کمک کرد. وساوس شیطان که شیطان شاید می گفت که شما آمدید اینجا خودتون را بکشتن می دهید و خبری نیست از نصرت، اونها را خدای عزوجل از دلشان برد. ولیربط علی قلوبکم، این لیربط علی قلوبکم گفتم متعلق به نعاس است. نعاس و خواب، و خواب خفیف، نوم خفیف آمد تا دلهای شما را الله تعالی محکمتر بکنند، ربط بر دلها، یعنی گره بر دلهای شما ایجاد کند. و یثبت به الاقدام، به وسیله این شما را ثابت قدم بگرداند، ثبات قدمی شما داشته باشید. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم. خب این اذ يغشيكم النعاس که شما خواندید، این دلیل چهارم هم بود برای انفال، که انفال را خداوند باید تقسیم بکنه رسول، چون خداوند این نصرت‌های غیبی و امداد غیبی و امن و سکون را برای شما آورد. و اذ یوحی ربک الی الملائکه، این دلیل پنجم است، ما ملائکه را فرستادیم، کمک ما کردیم شما را. اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم، زمانی که وحی کرد رب تو به سوی ملائکه که ای ملائکه انی معکم، من با شما هستم. من با شما هستم یعنی چه؟ مگر ملائکه در دلشون ترسی بود، خوفی بود؟ نخیر، ملائکه هیچ خوف و هیچ واهمه نداشتن. پس اینجا معکم ضمیر به طرف مؤمنین است، نه فرشته‌ها. عبارت مقدر است، انی معکم یعنی قولوا للمؤمنین انی معکم، ای ملائکه، ای فرشته‌ها، شما به مؤمنین بگویید که خدا با شماست، انی معکم. به خاطر اینکه فرشته‌ها نمی ترسیدند و ابلیس به شکل انسان مشرکین را تقویت میکرد، لذا الله عز و جل فرشته ها را به شکل انسان ها فرستاد و گفت شما به اصحاب، به یاران پیغمبر، به مؤمنین بگید که انی معکم، ای معینکم على تثبیت المؤمنین. بله، پس الله عز و جل فرشتگان را فرستاد و گفت به مردم بگویند همراه شما الله است. فثبتوا الذين آمنوا، پس شما ثابت قدم کنید مؤمنین را، در مؤمنین ثبات ایجاد کنید تا استقامت کنند. سألقی فی قلوب الذين كفروا الرعب، الله وعده داده که اولین نصرتم این باشد که من در دل کفار رعب ایجاد می کنم، کفار را می ترسونم از هیبت شما. فضربو فوق الاعناق، این کلمه فوق اضافی هست، فضربو الاعناق اصلش هست، بزنید گردنهایشون را. وضربو منهم کل بنان، و بزنید آنها را کل بنان، بنان بندهای دست و پا را می گویند، منظور اینه که تک تک بکنید، یا اینکه بنان چون شمشیرها را به وسیله همین دستها می گرفتن، لذا بندهای دست اونها را قطع کنید تا قادر به جنگ با شما نباشند. چرا بر کفار اینگونه هجوم میشه، اینگونه حمله میشه؟ الله تعالی علت را بیان فرموده. الله می فرماید ذلک بانهم شاقوا الله ورسوله، این به سبب این است که آنها مخالفت کردند با الله و رسول خدا. و من یشاقق الله ورسوله فان الله شدید العقاب، هر کسی که مخالف الله و رسول باشد همانا الله عز و جل او را سخت عذاب میده. این نتیجه اخروی هست. ذالکم فذوقوه، این را ما گفتیم که فذوقوه، بچشید این در دنیا. و ان للکافرین عذاب النار، اعلمو مقدر است، بدارید و یقین کنید که برای کافران عذاب آتش است. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا، در این سوره که موضوع اصلی سوره جهاد است، ما چند تا قانون میخوانیم، چند تا دستور میخوانیم و ضوابط میخوانیم برای جهاد. این ضابطه اول است، قانون اول است. خلاصه این ضابطین، وقتی که در مقابل دشمن شما قرار میگیرید، از خود بزدلی نشان ندهید، شما در مقابل دشمن ترسو نباشید. خدای عزوجل مؤمن با غیرت و با ایمان را دوست دارد، اونی که نترسد، فقط از خدا بترسد. لذا فرار کردن، گریختن، ضعف نشان دادن که باعث ضعف روحیه بقیه مجاهدین هم بشه یکی از گناهان کبیره هست. در یک فرمایشی و در یک حدیثی از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هست که وقتی که ایشون را از گناهان بزرگ بزرگ میپرسیدن، شرک و قتل نفس و اینها را آن حضرت اونجا ذکر فرمود و یکی از کبائر فرمود التولی یوم الزحف، اون چه که این آیه فرموده التولی یوم الزحف. زحف میگویند گرمی کارزار را، وقتی که روبرو شدید و در جنگ سخت درگیر شدید اونجا پشت ندهید، اونجا عقب نشینی نکنید. این قانون اول است. البته دو صورت را خدا استثناء کرده، یکی اینکه کسی عقب نشینی بکند، فرار بکند تاکتیکی، الا متعرفا لقتال، به صورت تاکتیک دشمن فکر کنه که اینها ترسیره، میخواد دشمن را بکشه به دام بندازه، این درسته. و یکی احساس میکنه مجاهدی که من خیلی جلو رفتم، همراهانم عقبم، تنهایی جنگ کردن درست نیست، لذا کم کم خودش را عقب بکشه تا با بقیه همراه بشه و جلو برن پیش روی بکنن، این دوتا عقب نشینی درسته. لذا این قانون اول است. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، زمانی که شما برخورد کردید با کسانی که کفر کردن مقابل هم روبروی هم، فلا تولوهم الادبار، به آنان پشت ندهید، یعنی نگردانید پشتتون را به اونها، منظور فرار نکنید. و من یولهم یومئذ دبره، هر کسی که برگردانه در اون روز پشتش را، یعنی پشت بده و فرار بکنه، البته بغیر از این دو صورت، الا متحرفا لقتال، حرفه همون تاکتیک را میگم، مگر تاکتیکی جنگی باشد، او متحیزا الى فئه، یا خودش را جمع میکنه به جماعت دیگر، به جماعت مسلمانان میرساند، غیر از این دو صورت اگر کسی عقب نشینی کند، فقد باء بغضب من الله، این انسان رجوع کرد به خشمی از جانب الله، و مأواه جهنم، و جایگاه این جهنم هست، و بئس المصیر، بسیار جای رجوع بدی هست، بس شما بیستید استقامت کنید تا به اونجا نرسید. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وقتی که جنگ تمام شد بعضی از اصحاب افتخاره، یکی گفت فلانی را من کشتم، یکی گفت فلان سردار من کشتم، فلان شخص را من کشتم، افتخارا صحبت میکردن. الله عز و جل از این موضوع زیاد راضی نمیشه که انسان خود ستایی بکنه، همیشه سعی بشه که انسان اگر شاهکاری کرده توفیقی داشته نسبت به الله بده، چون توفیق را واقعا الله داده به انسان. لذا الله می فرماید فلم تقتلوهم، شما آنها را نکشتید، ولکن الله قتلهم، اما الله بود که آنها را کشت، مشرکین را کشت، خار و زبون کرد. و ما رمیت اذ رمیت، و ای محبوب من، ای رسول من، تو نزدی اون خاک ها را، نینداختی اون گرد خاک را، اذ رمیت زمانی که تو زدی و خاک ها را ریختی بسوی اونها، ولیکن الله رما، اما الله انها را زد، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، الله حکمت را بیان می فرما، خدا انها را خار و زبون کرد تا خداوند بیازماید مؤمنین را بلاء حسنا، یا عطا کند به مؤمنین. بعضی عطیه گفتند، عطا گفتند، ما قبلا و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، ما دو تا تفسیر خواندیم، یکی ابتلا یکی نعمت، عطیه اینجا به همین معنی عطیه که بهتر در میاد، چون بحث فتح هست، خدا شما را فتح داد، خدا دشمن شما را زد. وَلِيُبْلِي الْمُؤْمِنِينَ، تا که عطا کند به مؤمنین از جانب خودش، بلا ان حسنا، یعنی عطای زیبا، عطای خوب. ان الله سمیع علیم، بدون شک الله شنواست اقوال را و داناست احوال را. ذالکم و ان الله موهن کید الكافرین. الله می فرماید که ذالکم، ای قلنا ذالکم، اینها را ما گفتیم، این حمید کمک الله و نصرت الله برای شما آمد. و ان الله، بخاطر چی؟ بدانید، و علم ان الله، بدانید که ان الله موهن کید الكافرین، الله عز و جل اهانت کننده توطئه کافرین است. یعنی هر توطئه که کفار داشته باشند، خداوند اون را با خاک یکسان میکنه، الله ناکامشون میکنه. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. اینجا خطاب به مشرکین است، تخویف دنیوی هم برای اونها است که شما میخواستید فیصله بشه. یقولون متى هذا الفتح، به پیغمبر میگفته این فیصله کی است؟ فیصله عذاب منظور، نه کی هست که ما منتظرش باشیم. الله میفرماید شما که امروز تر شکست خوردید، خار و ذلیل شدید، خودتون خواستید. ان تستفتحوا، اگر شما طلب فیصله میکردید، خب فقط جاءکم الفتح، حال اون فیصله آمد، دیگه چی میخواهید؟ پس الان توبه کنید، بدانید که خدا مؤاخذه میکنه. الله عزوجل در بدر کمر همت مشرکین را برای همیشه شکست. قبلا هر روز عصبانی بودند، هر روز میگفتن ما باید چنین بکنیم چنان بکنیم. بعد از این که اینجا الله فیصله کرد، دیگه دوباره توانایی نداشتن، تحمل نداشتن. الله می فرماید ان تستفتحوا، اگر شما طلب فیصله بکنید، فقد جاءکم الفتح، فیصله هم آمد همین بدر. و ان تنتهوا فهو خیر لكم، اگر شما باز بیایید از مخالفت توحید بنویسید، از مخالفت توحید و یکتا پرستی، فهو خیر لكم، این بهتر است برای شما. و ان تعودوا نعود، اگر شما بیایید دوباره به میدان، ما هم میاییم، اگر شما باز گردید ما هم باز میگردیم. ولن تغنی عنكم فئتكم شیئا، اما این را بدانید که هرگز هرگز فئه شما، جماعت شما، به شما هیچ نفعی نمیدهد، هیچ فایده ای نمیبخشد. ولو کثرت، گرچه جماعت شما زیاد باشه، ببینید اینجا شما زیاد بوده، سه برابر بودید، به شما فایده ای نبخشید. و ان الله مع المؤمنین، و بدانید که خداوند همراه با مؤمنین است، خداوند مؤمنین را تقویت می کند، کمک می کند. این قانون اول بود که شما وقتی که روبروی شدید عقب نشینی نکنید. قانون دوم، قانون دوم، الله عز و جل فرموده که شما در جنگ اطاعت خدا و رسول بکنید. این نکته خیلی مهم است، مجاهد باید از همه بیشتر فرمانبر باشد، مطیع مطلق باشد، از همه بیشتر تقوا را رعایت بکند. همیشه نصرت خدا زود گرفته میشه از انسان و نصرت خدا زود سلب میشه زمانی که انسان تقوا را رعایت نکند در جهاد. می جنگه برای خدا، ولی غرورش، اعتمادش به چیه؟ به اون تفنگی که بر دوشش هست. باید انسان اولا اعتماد و توکل به الله باشد، دوما کاملا در جنگ مطیع باشد. حتی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم وقتی که مجاهدین را توبیخ می کردند، چنان توبیخ می کردند که بعضی از صحابه می گفتند کاش ما تازه مسلمان می شدیم. یعنی با این چیزی که پیغمبر اشاره کرد، چنان گناهکار هستم که معلوم نیست این گناهش کی معاف بشه، کاش امروز مسلمان می شدم که تمام پرونده گذشته من پاک و صاف می شد. مثل حضرت اسامه که ایشون میگوید یک کسی را در جنگ دیدم که همش مسلمان ها را میکشت، خیلی خطرناک بود، من کمین کردم برایش، چند نفر را شهید کرد، من کمین کردم که بزنمش، به محض اینکه حمله کردم و احساس کرد داره کشته میشه گفت لا اله الا الله، ایمان آورد. من هم بهش فرصت ندادم، زدم سرش را جدا کردم. بعدم به شکل به صورت افتخار گفت یا رسول الله من امروز یه فردی را زدم که چندین مسلمان را از پای در آورد، اما وقتی که بهش حمله کردم کلمه خواند، منم مهلت ندادم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود که کلمه خواند و کشتیش. گفت یا رسول الله از ترس خواند. هر کس فکر میکنه از ترس خواند، ما هم فکر میکنیم اینطور فکر میکنیم. گفت هلا شققت قلبه، قلبش را شکافتی، متوجه بودی که از ترسه. منظور اینه که در چنین شرایطی هم انسان باید رعایت بکنه که انسانی نجات بیابد. وقتی میگه لا اله الا الله دیگه تمام شد جنگ بین ما و او. و آن حضرت به اسامه گفت ای اسامه چکار میکنی روز قیامت اگر این لا اله الا الله به دستش باشد و بیاید یا خدا من لا اله الا الله خواندم و این منو کشت، چه جوابی داری؟ الان اسامه مونده چکار بکنه؟ میگه کاش که من امروز مسلمان میشدم. لذا مجاهد باید از همه بیشتر پایبند قانون باشه، اطاعت خدا و رسول بکنه. مبادا اونجا انسان از هوای نفس کار بگیره، از خشم، از غضب گاهی عصبانی میشه دیگه، هرچی حق و نحق میزنه رگبار میبنده. نه، انسان اونجا باید ورع و تقوا را بیشتر رعایت کنه. این قانون دوم. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، ای مؤمنین اطاعت کنید الله و رسول را، ولا تولوا عنه و انتم تسمعون، عملا پشت ندهید، ولا تولوا عنه روی گردانی نکنید از آن، در حالی که شما میشنوید، انتم تسمعون اعتقادا است، ولا تولوا عملا است، شما میشنوید احکامات را اعتقاد دارید، پس عملا هم بهش عمل کنید. معنی اینه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، مثل اون منافقین نباشید که گفتن سمعنا در حالی که نمیشنویدند، عمل نمیکردند. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، الله عز وجل همون انسان هایی که مهر جباریت خوردند که فرمود مثل اونها نباشید، از اونها و از اوصاف اونها بیان می فرماید. همان بدترین مخلوقات دواب، جب دابه هست، دابه چارپایان را میگند، بعدا اطلاق شده هر موجود زنده، از همه مخلوقات و موجودات زنده بدترینش نزد الله اون انسان الصم، اون انسان ناشنواست، البکم اون انسان که لال هست، الذين لا يعقلون اونهایی که عقل ندارند، اینایی که به سبب عناد و تمرد مهر جباریت خوردند. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، اگر الله در اونها خیر میدید اونها میشنواند، یعنی اونها میشنیدند و قبول میکردند. اما ولو اسمعهم، اگر الله اونها بشنواند، لتولوا وهم معرضون، پشت میدهند و اعراض کننده هستند. منظور اینه که اینها قابل هدایت نیستند. خب این قانون دوم بود، اطاعت. قانون سوم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. قانون سوم، هرگاه الله و رسول شما را به سوی جهاد فرا خواندند فورا اجابت کنید، درنگ نکنید، امروز و فردا نکنید، با مال و جان آمده بشید، تقدیم بکنید. ای مؤمنین، استجیبوا لله و للرسول، اجابت کنید برای خدا و برای رسول. اذا دعاكم لما يحييكم، ای الى ما يحييكم، وقتی که شما را فرا خواندن به سوی آنچه که حیات شماست. ببین، حیات ما، حیات دینی در جهاد است. الی ما یحییکم منظور چیه؟ جهاد است، به خاطر اینکه جهاد باعث زندگی پرسکونی هم دنیا میشه و زندگی آخرت میشه. لانهم لو رفضوها، چون که اگر جهاد را ترک کنند، لغلبوهم، کفار بر اونها غالب میشند و قتلو اونها را میکشند. پس حیات در جهاد هست یا نیست؟ همونطور که ولکم فی القصاص حیات، کما فی قولی تعالی ولکم فی القصاص حیات. و بعضی گفتند که اذا دعاكم لما یحییکم، لما یحییکم قرآن است. ای مؤمنین، اجابت کنید وقتی که خدا و رسول شما را فرا می خواند به سوی اون چی که حیات شما در اون است. لما یحییکم، برای آن چی که، منظور اوامر و نواهی قرآن مجید مراد استند. به سوی اینها بشتابید، به اونها عمل کنید. قال مجاهد والجمهور، المعنى استجیبوا للطاعه وما تضمنه القرآن من أمر من أوامر ونواهي ففيه الحياة الأبدية والنعمة السرمدية. در قرآن حياة أبدية ونعمة هميشگي ودائمية است. ودر همين قرآن حكم جهاد هست، وقاتلوا في سبيل الله. بس اگر بإن معنى بكون جهاد تحتش داخل ميشه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، بدانید که خداوند حائل است بین انسان و قلب انسان. و هم بدانید که الله عز وجل ذاتی هست که الیه تحشرون، فقط به سوی او شما حشر میشید، جمع میشید. خب واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، مطلب چیه؟ بعضی میگن منظور اینه که این خداست که ربط القلب عنایت میکند، قلب انسان را قرص میکند، محکم میکند که هیچ چیزی او را تکان ندهد. بعضی مفسرین گفتن اینجا بحث اجابت است. خدا شما را گفته که زودتر اجابت کنید، دیر نکنید، به خاطر اینکه قلب شما به دست الله است. قلب بین اصبعی الرحمن هست، قلب مؤمن بین دو تا انگشت الله است، به هر سمتی بخواد میگرداند. منظور اینه، خوب توجه بفرمایید، منظور اینه که گاهی در وجود شما انگیزه و داعیه خوبی پیدا میشه. مثلا داعیه ثواب، انگیزه جهاد، انگیزه انفاق در راه خدا. امروز نیت میکنید 1,000,000 تومان از حسابت بردار بده به فقیرها، بده به یتیمها. این که پیدا میشه، زود این خیر را اجابت کن. به قول بعضی از بزرگان و مشایخ ما، میگن یک تصور خوبی و یک انگیزه خوبی که در دلت میاد، این مهمان خداست، از این قدردانی کن، این خدا فرستاده. همونطور که تخیلات و تصورات بد را شیطان میفرسته، الله عز و جل گاهی الهام میکنه، القا میکنه، شما را میگه فلان کار را بکن، کار بسیار خوبیه، بسیار جالبیه که اگر اون کار را بکنی، امکان داره که چند نفر از گرسنگی نجات کنند، چند نفر به فلان نوا برسند، چند نفر به فلان جا برسند. پس وقتی که چنین انگیزه از سوی خدا در دلت ایجاد میشه، تأخیر نکن. چرا؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، بدان که خداوند بین انسان و بین قلب انسان هست. یعنی قلب به دست تو نیست، قلب به دست الله هست. امکان داره این انگیزه تا آخر با شما نباشه. شما امروز انجام نمیدی، میگه فردا انجام میدم. فردا امکان داره اصلا فراموش کنی، فردا امکان داره این احساس و این انگیزه اصلا در وجود شما نباشه. من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود باش، من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود باش، ایز فرصت بی خبر در هر چه باشی زود باش. شما از فرصت خبر ندارید. مثلا یکی هست در یک مسیر بسیار نامناسبیه، دلش میخواد توبه بکنه، خب زود باش، دیر نکن. بگی نه از اول رمضان شروع میکنم، شاید تا اول رمضان مردی، شاید تا اول رمضان این انگیزه و این داعیه در وجودت نبود. چون که وعلمو ان الله يحول بین المرء و قلبه، خداست که بین انسان و قلب انسان است. پس هر وقتی که در دل شما یک انگیزه نیکی پیدا میشه و داعیه خوبی پیدا میشه، یا انگیزه‌ای که بر اساس اون انگیزه ترک بکنید یه چیزی را، چیز نامناسبی را، لذا در این باب شما کوتاهی نکنید. معنای این آیه این است: واعلموا ان الله يحول بین المرء وقلبه وانه الیه تحشرون، و بدانید که شما به سوی الله عز وجل حشر کرده میشوید. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. الله عز وجل در این آیه زجر و توبیخ بیان میفرماید، همراه با تخویف، تخویف دنیوی. الله میفرماید از اون فتنه بترس، از اون فتنه بترس که لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. اون فتنه فقط به اونهایی که ظلم کردند به اونها نمیرسه، به همه میرسه. یعنی عذاب اگر بیاد تر و خشک میسوزه، اگر فتنه بیاد خوب و خراب را از بین میبره. مراد از این فتنه چیه؟ عذاب الهی. اما ببین این فتنه به سبب چی پیدا میشه؟ بحث چی بود؟ لما یحییکم، بحث جهاد بود. مایه حیات جهاده. ترک جهاد امکان داره باعث بشه که دشمن غلبه بکنه. دشمن که غلبه بکنه، اونجا نگاه نمیکنه که این آدم شریفی هست یا آدم شریفی نیست، این داره نداره، این عالم است غیر عالمه، این استاد دانشگاه است یا بازاری، همه را بر همه ظلم میکنه، بمبش را که بزنه به همه میرسه. لذا ترک جهاد که کردی، فتنه که بیاد تر و خوش میسوزه. یا اینکه ترک نهی از منکر اگر کردی، امر به معروف اگر کردی، ترکش کردی، نهی از منکر، پس اگر به سبب نهی از منکر به خاطر فساد، فسادهای اخلاقی، به خاطر مشروع، به خاطر اعتیاد، به خاطر معاصی و گناهانی که انجام میگیره در جامعه، اگر عذاب آمد، این عذاب ملا و غیر ملا را میبره. سیل که بیاد، زلزله که بیاد، خانه بر همه خراب میشه. لذا الله میفرما از این فتنه بترسید، جلوی فتنه را بگیرید. جلوی فتنه با چی گرفته میشه؟ با جهاد. جلوی فتنه با امر به معروف، با نهی از منکر. لذا الله میفرماید واتقوا فتنه لا تصيبن الذين، بترسید شما از آن فتنه و از آن عذابی که لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، اون عذاب فقط به ظالم ها نمیرسه، فقط به گناهکار ها نمیرسه، گناهکار و غیر گناهکار، صالح و طالح، همه را میبره. واعلموا ان الله شديد العقاب. شما باور کنید، یقین کنید خدا سخت عذاب میده وقتی که عذابش بیاد. و ذکروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض. الله اینجا یاد میکنه و بشارت میده، بشارت برای کسانی که واقعا وظیفه خودشون را انجام میدن میدادن، مثل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که آنها امر شدن به طاعت الله و به طاعت رسول الله، امر شدن به ترک گناه و اونها ترک کردن، خدای عزوجل چطور از مهلکه ها اونها را نجات داد. الله می فرماید واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض. یاد کنی زمانی که شما قلیل بودید، شما اندک بودید، مستضعف بودید در زمین و بقیه مردم میخواستن شما را بخورند. تخافون ان يتخطفكم الناس، میترسیدید که مردم شما را بربایند. اما الله شما را چطور نصرت کرد؟ فآواکم و ایدکم بنصره. الله شما را جای داد، مدینه را برای شما الله آماده کرد. و ایدکم بنصره، و الله عزوجل شما را با کمک خودش تایید کرد. و رزقکم من الطیبات، الله شما را از مالهای پاکیزه رزق داد. بعد شما رفتید غنیمت به دست آوردید، چقدر مال و شتر خدا به شما داد. لعلکم تشکرون، شاید شما شاکر باشید، بندگان شاکر و بندگان سپاسگزاری باشید. لذا الله عز و جل به شما این همه نعمت داد. این در چه صورتی بود؟ در صورت اطاعت الله و اطاعت رسول و فرمان جهاد، امر جهاد و در کنار رسول الله بودن. حال قانون چهارم را الله بیان می فرماید. قانون چهارم در جهاد، قانون چهارم اینه که مسلمان نباید خیانت بکنه. مسلمانی که خیانت کرد، الله عز و جل به اشد مجازات گرفتارش میکنه. بیشتری خیانت ها در جهاد میشه. کسی هست که آمار مجاهدین را به دشمن میده، موقعیت مجاهدین را به دشمن میده. گاه گاهی میبینیم که بسیاری از مجاهدین بنام، انسانهای شایسته، دشمن میزنه، دقیق میزنه. خب کسی آمارش را داده؟ کسی از اطرافیان؟ لذا قانون دیگری که الله میفرماید اینه که خیانت نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول. ای مؤمنین، ای کسانی که به الله ایمان آوردید، شما خیانت نکنید با الله و رسول. بسا انسان ها هستند که به خاطر مالشان، به خاطر زن و فرزندشان، به خاطر عیش راحت تر خیانت میکنن، انسان ها را به چاه میندازن تا خودشون به نوایی برسن، به دقرانی برسن. الله عز و جل بعد از این درباره فتنه مال و اولاد صحبت میکنه. بیشتر کسانی که خیانت میکنند به خاطر اون دلارها خیانت میکنند، به خاطر پول خیانت میکنند. الله می فرماید لا تخونوا الله والرسول، شما با الله خیانت نکنید، یعنی با دین الله خیانت نکنید و با رسول خدا خیانت نکنید. و تخونوا اماناتکم، و همچنین با امانت های خودتون خیانت نکنید. بعضی چیزها در دست شما امانته، این هم خیانت نکن. مثلا رازی به دست شماست، سری به دست شماست، یه حرفی را به شما گفتم به کسی نگو، این میبره به دشمن، میگه فلان ساعت میخواد حمله بکنند. این خیانته، این یک امانتی که در دل شماست. خب امانت گاهی سخنی هست، رازی هست، سری هست، گاهی جنسی هست. کسی ماشینی به دست شما میده، زمینی به دست شما میده، باغی به دست شما میده، لذا این هم خیانت نکن، این نفروش، این عرض کنم که به صاحبش برگردان. و تخونو اماناتکم، و خیانت نکنید با آنچه که امانتم به دست شما. و انتم تعلمون، اگه دیگران نمیدانه شما میدانید. اگر قاضی نمیداند که واقعا این طلا مالکیه، این گوهر مالکیه، تو خودت میدانی، لذا شما میدانید. و این خیانت ها را انسان برای چی میکند؟ عرض کردم، به خاطر پول، به خاطر اولاد، به خاطر زندگی راحت، به خاطر تجملات. الله می فرماید واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه، بدانید که اموال شما و اولاد شما فتنه هستند برای شما. اینا فتنه اند، اینها شما را در فتنه واقع میکنند. به خاطر این خدایتون را ناراضی نکنید، به خاطر اینها و شکم اینها شما خیانت با دینتون نکنید. و ان الله عنده اجر عظیم، اما اگر به خاطر خدا صبر کردی، خیانت نکردی، تو این دنیا به دلاری نمیرسه، اما و ان الله عنده اجر عظیم، نزد خدا اجر و پاداش بسیار زیادی برات هست، اونجا کسب میکنی. خوشا به حال کسی که با پاکی زندگی میکند، مسلمان را هم نمی فروشد، خودش را هم نمی فروشد، دینش را هم نمی فروشد. و ان الله عنده اجر عظیم، این انسانی که پاک هست و پاک زندگی می کند، این نزد الله انشاءالله اجر عظیم می برد. خب این قانون چهارم بود که انسان خیانت نکند. قانون پنجم، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. الله عز و جل انتظار دارد کسی که در راه خداست هم از همه تقوای بیشتر داشته باشد، خدا ترسی بیشتر داشته باشد، طاعتش، عبادتش، ذکرش، یاد خدا، مال مجاهد بیشتر باشد، او بیشتر از خدا بترسد، بر کسی ظلم نکند، بر کسی ستم نکند. او که شمشیر برداشته به خاطر دین برداشته، لذا او از همه باید بیشتر پای بند دین باشد، او از همه باید بیشتر ورع و تقوا داشته باشد. اون چیزی که ما را به پیروزی میرساند عمل است، ذکر و یاد حق است، تقوا و خدا ترسی است. لذا پنجمین چیزی که الله از ما انتظار داره اینه که ما تقوا داشته باشیم. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله، اگر شما از خدا بترسید و اگر در وجود شما تقوا باشه، خدا ترسی باشه، یجعل لكم فرقانا، خداوند برای شما قرار میدهد فرقان. فرقان بعضی تفسیر کردن، فرقان به معنی فیصله کن بین حق و باطل، بعضی تفسیر کردن به فتح و پیروزی، یعنی اون چیزی که شما را به پیروزی میرساند این قدرت بدنی شما نیست، تاکتیک های نظامی شما نیست، تقوا و خدا ترسی شماست. واعلموا ان الله مع المتقین، ان الله مع الذين اتقوا، الله با متقین است، الله با اونها است. یعنی چه؟ یعنی اونها را نصرت میکند، الله اونها را یاری میکند. پس الله عز و جل میفرماید که یجعل لكم فرقانا، خداوند به شما فتح عنایت میفرماید، چنان فتحی که هر کس میداند این حق بود و اون باطل، چون اینها 300 نفر بودن، اونها 1000 نفر بودن، اینها هیچ امکانات نداشتن، همونطور که در بدر بود، اونها همه چیز داشتند، اینها خدا را با خودشون داشتند. هر کس حق و باطل را از اینجا چی میکند؟ تشخیص میده. پس بعضی فرقان را تفسیر کردن به فتح، پیروزی، موفقیت، بعضی فرقان را تفسیر میکنم به نور. خداوند عز و جل به برکت تقوا در دل شما چنان نوری ایجاد میکند و چنان قوتی به شما میده که شما به وسیله اون فراست پیدا میکنید، حق را با باطل تشخیص میدید. خداوند به شما چنان فراستی عنایت میکند، فراست مؤمن بسیار فراست خوبی است. بین تقوا عزیزان یعنی چی؟ یعنی ترک گناه. برای هیچ عبادتی در احادیث نیامده که انسان به انسان در قلب انسان نور میاد، کسی نماز شب بخونه، کسی روزه بگیره، بهش ثواب میرسه، درجاتش بالا میره، گناهش معاف میشه، اما ترک گناه که همون تقوا باشد. وعده آمده هر کسی ترک گناه بکند خدا در قلبش نوری پیدا می کند. در حدیث شریف می آید که کسی میره یک جایی و جلویش نامحرمی هست، خب زمینه گناه فراهم شد، میتونه با لذت تماشا بکند، اما صرفا چشمش را پایین میگیرد، کسی دیگه او را نمیبیند، رب او را میبیند، از الله میترسه و چشمش را پایین میگیرد تا که گناهکار نشه. به برکت این ترک گناه الله در قلبش نوری پیدا میکند. بعضی این فرقان را به همون نور چی کردند؟ تفسیر کردند. ان تتقوا الله، اگر شما از الله بترسید و تقوا داشته باشید، یجعل لكم فرقانا، خدا به شما فتح و پیروزی میده یا خدا در دل شما نور ایجاد میکنه. نصرا یفرق بین الحق والمحق والمبطل باعزاز المسلمین مؤمنین و اذلال الكافرین، خداوند چنان نصرتی که حق و باطل را از هم جدا کنید، مسلمین را الله عز و جل اعزاز میده و کفار را الله ذلیل میکنه. خب در دل شما که الله نوری ایجاد بکنه هنوز به شما عطا میده. این یجعل لکم فرقانا، این در دنیا است، چه فتح چه نور، اما در آخرت چه خبره؟ و یکفر عنکم سیئاتکم، الله عز و جل گناهان شما را کفاره میگرداند، هر چی که در گذشته اشتباه داشتی همه را پاک. و یغفر لکم، الله شما را میبخشد. اون دفع مذرت بود، این جلب منفعت است، مذرات را شما دور میکند، منافع را برای شما جمع میکند. والله ذو الفضل العظیم، الله عز و جل دارای فضل عظیم هست، فضل بسیار زیادی دارد، یعنی تنها اینها را به شما نمیده، شما را دیگه نعمت میده که خدا بهتر میداند. الله عز و جل علت ششم را برای انفال بیان میکنید. در وسط ما پنج تا قانون برای جهاد خواندیم. حال از ابتدای سوره خدمت شما عرض کردم که غنائم را که الله و رسول تقسیم بکنن دلیلش چیه؟ پنج علت خواندیم، هفت تا میخوانیم، دو تای دیگه. یکی اینه که ببینید رنجها را، مشقتها را، سختیها را رسول کشید. الله عز و جل اشاره میکند به اون جلسه‌ای که برای از بین بردن رسول الله جلسه گرفتند، پشت درهای بسته در دار الندوه همه سرداران قریش جمع شدند، شیطان هم اونجا به شکل شیخی و سرداری بزرگ از اهل نجد آمد، مشوره بود چه کار بکنند. یکی گفت زندانش بکنیم، ابلیس می گفت فایده نداره زندانش بکنید، این فردا آزاد بشه، یا پیروانش میرند رفتند یثرب به شما حمله میکنند آزادش میکنند. یکی هر یکی یک چیزی گفت، یکی گفت از اینجا بیرونش کنیم بفرستیم بره جای دیگه، بازم ابلیس گفت چه فایده، شما بیرونش میکنید این میره دوربر خودش جمع میکنه، فردا برای شما موی دماغ میشه. آخر ابو جهل گفت هیچ راهی نیست به غیر از اینکه بکشیم، و ما فردا چطور جواب تیره رسول الله و فامیل رسول الله را بدیم؟ بهترین راه این است که ما هر چند تا طایفه هستیم، از هر طایفه یک نفر، همه با هم بریم دست جمعی او را بکشیم، فردا نمیتونه بنو هاشم با همه ما درگیر بشه یا بنو قصا، بلکه با یکی با همه نمیتونه درگیر بشه، لذا مجبور میشه به دیه قانع بشه، دیهش را میدیم تمام میشه. شیطان گفت اصابت، بله این رای رای خوبی هست، تنها رایش همینه که تمامش بکنید. از طرف دیگر الله عز و جل به رسول مکرمش خبر داد که اینها چنین دسیسه و توطئه دارن، شما هجرت کنید. رسول الله از مدت هاست منتظر بود که دستور هجرت میرسد. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه شطرها را آماده کرده بود، راه بلد را آماده کرده بود، و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم امانات مردم را به دست سیدنا علی کرم الله وجه دادند، و علی رضی الله تعالی عنه را فرمودند شما به جای من بخواب، خود خود آن حضرت صلی الله علیه و سلم با ابوبکر حرکت کرد. اینجا اشاره به اون جریان هست. و اذ یمکر بک الذین کفروا، یاد کن آن زمانی را که مکر کردند، یعنی توطئه کردند، نقشه کشیدند برای شما کسانی که کفر کردند، لیثبتوک، تا اینکه شما را زندان بکنن، لیثبتوک، دستگیر کنن، زندان کنن، لیحبسوک و یربطوک بالوثوق، یعنی شما را زندان بکنن و به وسیله تناب و زنجیر ببندن، لیثبتوک او یقتلوک، یا اینکه شما را بکشند، او یخرجوک، یا اینکه شما را بیرون کنند. الله می فرماید و یمکرون و یمکر الله، آنها برای خودشون اونجا نقشه می کشیدند و رب از بالا نقشه می کشید. الله از بالا تدبیر می کرد، برنامه ریزی می کرد. تدبیر رب کارآمد شد یا نقشه اونها. همیشه اینطوره. اهل باطل پشت درهای بسته با خودشون می نشینند، برای اهل حق نقشه می کشند، ولی تا خدا چه بخواهد. لذا الله می فرماید و یمکرون و یمکر الله، آنها نقش می کشیدن، مکر می کردن، توطئه می کردن، و الله هم از اونجا برنامه ریزی می کرد، تدبیر می فرمود. والله خیر الماکرین، الله بهترین نقش کشنده هست، بهترین تدبیر کننده هست. و اذا تتلا علیهم آیاتنا، این هم زجر بر مشرکین است و توبیخ است بر سرداران اونها، که اونها میگفتن، نظر ابن حارث بود میگفت من اگر بخوام مثل این قرآن میتونم بیارم. و در یک روزی ابو جهل و نظر ابن حارث هر دو گفتن خدایا اگر این قرآن بر حق است بر ما سنگ ببارن. سبحان الله، قربان بر تحمل و صبر رب که الله عز و جل تا این انداز دشمن میگه که بر ما سنگ بیاد، سنگ باران بشین، بازم الله صبر میکنه. الله میفرماید و اذا تتلا علیهم آیاتنا، هرگاه بر آنان تلاوت میشه آیات ما، قالو لو نشاء قالو قد سمعنا، میگه بله ما شنیدیم، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ما بخواهیم می توانیم مثل این بگوییم، مثل این درست بکنیم، ان هذا الا اساطیر الاولین، می گفتند العیاذ بالله به قرآن، اینا نیست مگر داستان های گذشتگان، افسانه های گذشتگان، اینا قصه و داستانی هست، العیاذ بالله. بسیاری ها هستند که امروز هم خیلی از بظاهر تحصیل کرده ها، وقتی که احکام قرآن را میگه آقا اینا قدیمی شده، اینا مال چند سال قبله، در حالی که این کتاب کتاب جاودانه است، کتاب بروز است، چنان سخن میگوید که گویی امروز داره درباره مریضی های ما صحبت میکنه. الله میفرماید و اذ قال اللهم ان کان هذا هو الحق، زمانی که گفتن مشرکین بار الها، اینا که بودن ابو جهل و نظر ابن حارث، هر کس باشد، ببینید خدای عزوجل هم اینطور فورا عذاب نمیده الا ماشاءالله، چون قبلا خدمت شما عرض کردم دنیا دارالعذاب نیست، دنیا دار امتحانه، اینجا هر کسی اسبش را بدوانه، هر کسی هرچی میکنه بگه، دارالعذاب آخرته، ولی بعضی را الله گوشمالی هم میده. همون ابو جهل را دوتا کوچولو، دوتا مجاهد کوچولو، دوتا بچه کشتن تو بدر، این همه سنگ به سینه میزد، چطور الله خار و زبونش کرد؟ لذا الله میفرماید و اذ قال اللهم، زمانی که آنها گفتن اللهم، ای خدا، این کان هذا هو الحق، اگر این قرآن حق است، من عندک، از جانب تو هست، فامطر علینا حجارتا من السماء، بر ما بباران سنگهای از آسمان، او ائتنا بعذاب علیم، یا برای ما عذاب دردناک بیاور. اما الان سوال اینجاست که اونها خودشون میگفتن چرا خدا عذاب نمی آورد، الله چند علت فرموده. یک، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، الله عذاب دست جمعی برای اونها نمی آورد چون تو در میانی اونها هستی. وجود مسعود رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین است، رحمت للمسلمین نیست. پیغمبر رحمتی است برای همه عالمیان، برای کافر و مسلمان. خود رسول الله دعا کرد که خدایا اون عذابهای دست جمعی که اقوام گذشته را ریشهشون را برکندی در این امت برای افراد این امت نیاور. لذا الله می فرماید تو اینجا هستی، ما به خاطر تو ما عذاب نمی آوریم. دوم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، الله عذابشون نمیده در حالتی که اونها استغفار بکنند. قبلا خدمت شما عرض کردم اگر مشرک دعا بکنه، مشرک استغفار بکنه، استغفارش برای آخرتش فایده نداره، برای دنیاش فایده داره. مگر شیطان بعد از این که کافر شد دعا نکرد، گفت خدایا مرا مهلت بده، رب انذرنی الى یوم یبعثون، تا روز قیامت به من مهلت بده. الله عز و جل فرمود که بهت مهلت میدم، دعاش قبول شد بعد از کفرش، اما فرمود الى یوم الوقت المعلوم، تا اون روزی که تو میگی نه، تا اون روزی که من رب تعیین میکنم. اینجا هم خدا میفرماید که اینها وقتی که استغفار میکنند خدا عذابشون نمیده. تو دنیا استغفارشون حداقل برایشون درد میخوره. اینا وقتی که طواف میکردن، مشرکین لخت طواف میکردن، عریان طواف میکردن، اما میگفتن غفرانه که خدایا مغفرت تو را میخواییم، بخشش از تو میخواییم، رحمت از تو میخواییم. خب خدای عزوجل میگه این بنده مشرک هم از من از این تو این دنیا، چون تو دنیا خدا به مؤمن و کافر میده. ببین نان هم به ما، به همه ما میده، به ما هم میده، به دشمنان خودش هم میده. اونجا آخرت است که برای دشمنان خبری نیست. پس استغفار اونها در این دنیا برایشون چی میشه؟ مفید میشه. اما بعضی گفتن نه، و ما کان الله معذبهم، شیخ حسین علی هم همینه میپسنده که وهم یستغفرون، اونجا مسلمانان مظلومی که در مکه هستند و نتوانستند هجرت بکنند، اون مسلمان ها چون در میانشون هستند و استغفار میخوانند، به خاطر اونها، به برکت اونها، به توفیل اونها، خدای مشرکین را هم عذاب نمیده. مسلمان هر جماعه رحمته. خدای عز و جل در سوره فتح فرمود، شما خواندید، لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما. چرا به شما دستور نداد که به مکه حمله بکنید و اینها را تار و مار بکنید؟ به خاطر که اونجا مظلومینی بودند، اونها زیر دست و پای شما له می شدند. لو تزیلوا، اگر اونها زائل می شدند، اونها یک کنار می رفتند، اونها از مکه می تونستن خارج بشن، بعدا خدا اینها را به اشد مجازات گرفتار می کرد. پس برکت استغفار اونهاست. این دو تفسیر. خب اینجا خدای عزوجل می فرماید که خدا عذابش نمیده، اما داعیه عذاب وجود داره، سبب عذاب وجود داره. از یک طرف باید عذاب ببینند، آخر میبینند، تو بدر میبینند، آخرت هم میبینند، تو فتح مکه میبینند، تو خندق میبینند، در هر معرکه عذاب میبینند. وما لهم الا يعذبهم الله، چرا آنها را الله عذاب نده؟ چه شده آنها را که الله عذاب نمیده، در حالی که اونها اعمالی انجام دادن که باید عذاب ببینن؟ مثلا وهم يسدون عن المسجد الحرام، در حالی که اونها باز میدارن مسلمین را از مسجد حرام، در جریان حدیبیه رسول الله را نگذاشتند. و هم یسدون عن المسجد الحرام، آنها باز می‌دارند از مسجد حرام. و ما کانوا اولیاء، اینها نیستند دوستان واقعی الله، نیستند متولیان مسجد الحرام، نیستند اولیاء. اینجا به من متولی دوست خدا که نباشه، متولی مسجد الحرام هم نمیتونه باشه. کسی متولی مسجد الحرام باشه که از دوستان خدا باشه، چون خانه خداست. پس متولی اصلی کیه؟ حقدار کیه؟ ان اولیاؤه الا المتقون، نیستند اولیای الله و متولیان واقعی مسجد الحرام مگر متقیان، انسان های با تقوا، ولکن اکثرهم لا یعلمون، اما اکثرشان نمیدانند. خب اینها مگر نماز نمیخونند؟ اینها چون به گمان خودشون میرفتن نماز میخواندند، اونجا طواف میکردن، اینا هم برای خودشون یک دینی داشتن، معتقد بودن که ما به دین ابراهیمی عمل میکنیم. الله میفرماید نه، نماز اینها مسخره هست، بازیچه هست، فقط مراسم هست، خردنوش هست. و ما کان صلاتهم عند البیت، نیست نماز اونها نزد بیت الله الا مکاء و تصدیا، مگر سوت کشیدن و کف زدن، یعنی یک سری مراسمی داشتن، سوت می زدن، کف می زدن، این بود مراسم و نماز اونها. بعضی ها تو مسجد ها طوری مراسم خودشون را ادا می کنه، انسان نمی دونه این رقصه یا عبادته. بعضی ذکر می کنند، نمی دونی که این رقص داره می کنه یا جذب شده یا عبادت می کنه. بعضی ها عزاداری می کنند، نمی دونی که این داره موسیقیه، این دول و سرنایه، یا نه این عبادته. نباید این طور باشه. مسجد جایی هست که انسان باید مولایش را عبادت بکنه. اون الله می فرماید که معلوم نیست نماز اینها چیه، الا مکان، نیست مگر سوت زدن و تصدیه کف زدن است. لذا الله عز و جل به اینها میگه فذوق العذاب، بچشید عذاب را، بما کنتم تکفرون، به سبب اینکه کفر کردید. لذا در بدر الله عز و جل اینها را به اشد مجازات گرفتار کرد و عذاب را بر اونها مسلط کرد. و باز الله عز و جل از اون هزینه ها میگه اینا چقدر پول خرج کردند که اسلام را و قدرت اسلام را بشکند. ابو جهل پیشنهاد داد که ای جوانان مکه، همه شما سرمایه گذاری بکنید، پول جمع کنید، برید تجارت بکنید، یک شرکتی تشکیل بدید که ما یک بنگاه مالی داشته باشیم، از نظر مالی قوی بشیم، فردا بر علیه این پیامبر و پیروانش ما اسلحه بگیریم، تجهیزات بگیریم، ما بتونیم با اینها مبارزه بکنیم، اینها را از بین ببریم. همیشه هستند اهل کف پول خرج میکنند. تبشیری ها، امروز مسیحیان تبشیری تو جنگل های آفریقا میگردند، تو افغانستان هستند، تو بلاد دیگه هستند، پول میدن به مردم، دلار میدن تا مردم را از دین برگردانند، تبلیغی میکنند برای مذهبشون، برای دینشون. اما اهل حق، اهل حق میمانند، طوری که الله می فرماید این پولها یک روزی حسرتی میشه برایشون، داغی بر دلشون میماند. الله می فرماید ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، همانا آنهایی که کفر میکنند خرج میکنند اموالشان را، لیسدوا عن سبیل الله، تا به وسیله این مالشان باز دارن از راه الله، لیسدوا عن سبیل الله. تفسیر بحر المحیط گفته والمعنى ان الكفار يقصدون بنفقتهم، معنا این است که کفار با این خرجی که میکنن هدفشون چیه؟ الصد عن سبیل الله، میخوان جلوی راه خدا را بگیرن، جلوی تبلیغات مسلمانان را بگیرن، و غلبت المؤمنین، جلوی غلبه مؤمنین را بگیرن. اما فلا یقو الا عکس ما قصدو، اتفاق نمیفته مگر برعکس اون چیزی که اونها هدف دارند، و هو تندمهم و تحسرهم على ذهاب اموالهم، یه روزی میاد که پشیمان میشند، حسرت میخورند که مال هم از دست رفت، خود ما هم شکست خوردیم. ابو جهل همین کار را کرد. ابو جهل جمع کرد، روزی 10 شتر میکشتن برای لشکریان خودشان، هر 100 نفر یک شتر، روزی نه، هر وعده غذایی، ظهر 10 تا، شبم 10 تا. میگفت جمع کنید. چنان عیش و عشرت بود، زنها را برای تشویق جوانان قریش آورده بود. زنها هر جا که میرسیدن میرقصیدن، آواز میخواندن، شعرهای حماسی و جاهلیت میخواندن که ای ملت قریش شما هیچ وقت شکست نخوردید، هی جوانها را تشویق میکردند. این همه خرج کرد، آخر حسرتی شد، 70 تا از کله گنده هایشون جا کشته شد. من جمله خود ابو جهل، عتبه، شیبه، اینا تمام سرداران و بزرگان قریش بودن. 70 تا دیگه اسیر شدن، بقیه مثل موش گریختند و میدان را ترک کردند. به وسیله 313 نفر که همش 2 تا اسب داشتن، چند تا شتر داشتن و چند تا شمشیر داشتن. قدرت الله است. لذا الله عز و جل می فرمه این مال حسرتی است، فردا غم این مال را می خورم. لذا الله می فرماید ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، همانا کسانی که کفر کردن خرج میکنن مالشان را، لیصدوا عن سبیل الله، تاکہ از راه الله باز دارن، تاکہ مؤمنین را به سوی انحراف بکشن. فسینفقونها، ان قریب خرج میکنن اموال را، ثم تكون عليهم حسرة، سپس ایمال حسرتی برایشان میشه، ایمال سوز دل میشه. ثم یغلبون، الله می فرماید سپس مغلوب میشوند و شکست میخورند، سپس شکست میخورند. این در دنیا است، در آخرت چه خبره؟ والذین کفروا الی جهنم یحشرون، این انسان هایی که کفر کردند و این گونه مالشان را بر علیه اسلام مصرف کردند، به سوی جهنم حشر میشوند. همه را الله به جهنم میبره. خسرت دنیا و الاخره، یعنی همین، هم در دنیا ناکام و نامراد، هم در آخرت به سوی جهنم. لیمیز الله الخبیث من الطیب، چرا اینها را جدا میکنند روز قیامت به سوی جهنم؟ تاکه الله میخواد جدا کند خبیث را از طیب، پاک را از ناپاک، مؤمن را از مشرک. لیمیز الله الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ متمایز بکند، جدا بکند خبیث را از طیب. و یجعل الخبیث بعضه على بعض، و انهایی که خبیثن یعنی مشرکین، اهل شرک، اهل کفر، خداوند قرار بده بعضی را بر بعضی. فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم، همه را سر به سر بکنه و قرار بده انها را در جهنم. اولئک هم الخاسرون، اینها انسان ها اهل خسارات، اهل ضرر و زیانند. اینها ضرر و زیان را میبینند، هم در دنیا و هم در آخرت. همین بود نمونهش در بعد. قل للذین کفروا، خب اونها دیگه از بین رفتن، سردارانشون مثل ابو جهل و امثالهم همه کشته شده، اما بعضی ها ماندند مثل ابو سفیان که از اون گوشه قافله خودش را در برد و رفت به مکه. حال این خطاب به اون باقی مانده ها هست. الله می فرما به این کفار و به این مشرکین بگو که ببینید چگونه پوزه شما به خاک مالیده شد. اگر باز نیایید، اگر توبه نکنید، یه فرصت دیگه مال شماست. اگر توبه نکنید، با شما هم همون رفتار میشه. قل للذین کفروا، به آنانی که کفر کردن بگو این ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اگر باز بیایند، اگر توبه بکنند، اگر رجوع بکنند، یغفر لهم ما قد سلف، بخشیده میشه برای آنان آنچه که گذشته گذشته گذشته. و این یعودو، اما اگر دوباره عود بکنن، دوباره بیان به میدان، دوباره بیان در مقابل مسلمانان، فقط مضت سنت الاولین، گذشت روش گذشتگان. یعنی چه؟ یعنی همون کار با شما میشه، در دنیا قتل، در آخرت جهنم. لذا شما اختیار دارید ای باقی ماندهای قریش و ملت مشرک، کدوم راه را میخواید انتخاب بکنید؟ بعضا میخواید در مقابل مسلمانان بجنگید؟ بعد از جنگ بدر کمرشون شکسته شد، دیگه هیچ وقت اونها خودشون برای جنگ آماده نمی شدن. الله می فرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این مدعای اصلی سوره هست، موضوع اصلی سوره جهاد با کفار است. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، با آنان بجنگید حتی که هیچ نوع فتنه ای نباشد. شرک بزرگترین فتنه هست، ظلم بزرگترین فتنه هست. فتنه از روی زمین برچیده بشه. و یکون الدین کله لله، دین و غلبه همه و همه برای الله باشد. لذا بجنگید. اگر خودشون باز آمدند، خودشون تسلیم شدند، خودشون توبه کردند، فان انتهوا، اگر از کفر باز آمدند، فان الله بما يعملون بصير، خداوند نسبت به اعمالشان بیناست، خدا میداند اخلاصشون را غیر اخلاصشون را. اما و ان تولوا، اگر برگشتند اعراض کردند، باز هم میخواستن با شما دشمنی بکنند، شما نترسید، دشمن هر چی قوی باشه نترس. فعلموا ان الله مولاكم، شما باور کنید، بدانید، یقین کنید که الله مولای شماست، الله حامی شماست، الله ناصر شماست. نعم المولا و نعم النصير، بهترین حامی هست و بهترین نصیر هست، بهترین کمک کننده هست. خب ما در بخش اول سوره این خواندیم که پس وقتی که غنایمی که در بدر به دست آمد، این غنایم را حق تقسیم با الله هست و حق تقسیم با رسول الله صلی الله علیه وسلم است. حال در این بخش دوم که از اینجا آغاز میشه، الله عز و جل دستور میده به چه صورت تقسیم بشه. من خدمت شما عرض کردم که غنیمتی که به دست می آید از طریق جنگ با کفار، یک پنجمش یعنی خمس، یک پنجمش میره به بیت المال، لله و للرسول و لذی القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل، اینا مصارف هستند. یک پنجم را برای اینها مصرف کنید، لله خانه خدا، مثلا مسجد الحرام، مسجد النبی، مساجد دیگر، اونجا مصرف کنید. ولی رسول، خود رسول الله صلی الله علیه وسلم، ولی ذی القربه، خیشاوندان رسول الله، که خیشاوندان رسول الله دیگه صدقه نمیتونن بگیرن، زکات نمیتونن بگیرن، از همین مال غنیمت بهشون بدید. و بقیه یتیم و مسکین ها، چار پنجم دیگر بین مجاهدین تقسیم بشه، بین غانمین تقسیم بشه، به همه مجاهدین داده بشه طبق ثواب دید و صلاح دید امیر و کسی که فرمانده است. خب این شد از تقسیم مال غنیمت. اما اینجا یک نکته خدمت شما عرض کنم که خداوند عزوجل خمس را اینجا آورده. خمس فقط در یک جای قرآن مجید آمده، در همین آیه آمده و اینجا خداوند فرموده خمس از مال غنیمت، یعنی از اون مالی که از کفار به دست می آورید. مالی که مال ما مسلمان ها هست و ما مسلمان ها داریم تجارت می کنیم، کسب و کار می کنیم، از این مال زکات هست، یک چهلم، حدش را تعیین کرده سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، یک چهلم است. دیگه خمس ما جای دیگه نداریم. مالی که از مسلمان گرفته میشه، مسلمان کسب و کار کرده، زحمت کشیده، چطور خمسش را بده؟ خمس که از مال غنیمت میشه، آیا این مال غنیمتی حساب میشه؟ که نه، این تجارتش هست. اگر خمس ازش گرفته بشه، پس زکات چطور است؟ حکم زکات چیه؟ بنابراین ما برای ثبوت خمس در جای دیگه هیچ آیه نداریم. الله می فرماید فان لله خمسه، برای الله است یک پنجم، وللرسول و برای رسول، ولذی القربا. بعضی گفته اسم الله تبرک است و به خدا چیزی نمیرسه. بعضی گفته نه، در مساجد الله، در بیوت الله یا کعبه الله، هر جایی که جاهایی که منسوبند به خدا، یک پنجم غنیمت اونجا مصرف بشه. امیر مسلمانان، کسی که خلیفه مسلمانان است، اون در این نوع موارد مصرف بکنند. ولی رسول، برای خود رسول هست. با وفات رسول الله این خمس هم از رسول الله چی شده؟ ساقط شده. ولی ذی القربا، خیشاوندان رسول، اون هاشمی هایی و اون ساداتی که اونها صدقه و زکات نمی گیرند. والیتاما والمساکین و یتیم ها و مسکین ها و ابن السبیل و مسافر، مسافری که درمانده است، پول نداره خونش بره، پول نداره غذا بگیره، به این بدید از مال خمس. ان کنتم آمنتم بالله، اگر شما ایمان به خدا دارید، یعنی این مقتضی است، این می طلبت، ایمان شما می طلبت که شما طبق دستور خدا تقسیم کنید. این کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا، و همچنین اگر شما ایمان دارید بر آنچه که ما نازل کردیم بر بنده من، یوم الفرقان، در روز فیصله، یعنی روز بدر. در روز بدر خدا چی نازل کرد بر رسول الله؟ نصرت، یاری. یوم التقل جمعان، اون روزی که دوتا جمع، دوتا لشکر با هم ملاقات کردن، با هم برخورد کردن. والله على كل شيء قدير، اونجا چی ثابت شد؟ اونجا ثابت شد که الله بر هر چیز قادر است. جماعت اندک را و جماعت ضعیف را، بر جماعت بزرگ هم الله غلبه عنایت می فرماید. حال الله عز و جل نقشه بدر را برای شما به تصویر می کشد. این یک وادی بسیار طولانی بود، یک طرفش که دور از مدینه بود، اونجا چاهی بود، اونجا زمینهای ملک خوب بود، اونجا را مشرکین گرفتن. این لبه دیگرش و کناره دیگرش که به مدینه منوره نزدیک بود، اینجا ریگستان بود، اینجا را صحابه و مسلمان ها چادر زدن. الله می فرماید اذ انتم بالعدوه الدنيا، زمانی که شما در کناره دنیا یعنی نزدیک بودی، نزدیک به مدینه منظور است، و هم بالعدوه القصوى، و آن مشرکین در کناره دور از مدینه بودند، و الركب اسفل منكم، و قافله ابو سفیان پایین تر از شما بود، اون از کنار دریا میخواست رد بشه. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد. ببین خدای عزوجل بدون نقشه قبلی یه ها مسلمانان را و کفار را روبروی هم قرار داد. و الا اگر از قبل الله میفرمه شما وعده میکردید که فلان روز بیایید، فلان جا بیایید، شما در وعده خلافی میکردید. یا اونها میترسیدن مشرکین نمی آمدن، یا شما میترسیدید نمی رفتید. ولی الله میخواست یک کاری بشه، الله میخواست که عذابی بر اینها بیاد، الله میخواست اون وعده دیرینه را محقق بکنه، لذا شما را دنبال کاروان فرستاد. از اون طرف ابو جهل با یه غروری آمد به طرف مکه، لذا سمت سویش به طرف مدینه، سمت سوی شما به طرف اونها افتاد و در بدر روبروی هم قرار گرفتید. هیچ از قبل برنامه ریزی از طرف خود شما نبود، وعده نبود. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر شما با هم وعده می کردید، در وعده چی می کردید؟ خلف وعده می کردید. ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا، اما این برای این بود که تا خدا فیصله بکند یک امری که اون شدنی بود. اون چی بود؟ عذاب کفار، شکست و زبونی و خاری کفار. لیهلک من هلک عن بینه. الله میخواد تا هلاک بشه هر کسی که هلاک میشه عن بینه، یعنی بعد از بینه، بعد از حجت و دلیل. و یحیی من حی عن بینه، و زنده بماند هر کسی که زنده میماند مثل مسلمان ها بعد از بینه. و ان الله لسمیع علیم، همانا الله شنواس و علیم داناست. الله میخواست که این اتفاق بیفته. حتی الله عز و جل در خواب رسول الله آورد لشکر کفار را. رسول الله در خواب دید اونا خیلی کمند، به صحابه هم مژده داد اونا جمعیتشون کمه، صحابه قوی شدند. و بعض اینجا که روبروی هم قرار گرفتند، مشرکین وقتی که به صحابه نگاه کردند اون اندازه که بودن 313 نفر بودن، از اونم کمتر بودند، از اون هم کمتر بودند. چنانچه ابو جهل وقتی که آمد، ابتدا هنوز ملائکه را شیطان ندیده بود، با شیطان صحبت میکرد، گفت که شیطان بهش گفت به نظر تو اینا چند نفرند؟ جمعیت صحابه و سپاه اسلام. ابو جهل نگاهی از دور انداخت، گفت فکر نکنم که به صد برسند، یعنی جمعیت زیر صد معلوم میشدند. الله می فرمای این باعث تقویت قلب اونها هم شد تا فرار نکنن، بمونن تا بجنگند و کشته بشند. لیقضی الله امرا کان مفعولا، خدا میخواست کاری بشه که شدنی بود، از قبل فیصله شده بود. لذا الله می فرماید اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا، زمانی که الله به شما نشان داد جمعیت آنها را، فی منامی که در خواب شما اندک، ولو اراکهم کثیرا، اگر آنها را به شما زیاد نشان میداد، اگر خدا در خواب به شما نشان میداد هزار نفر را، لفشلتم، شما چیکار می شدید؟ شما سست می شدید، فشل می شدید. و لتنازعتم فی الامر، شما بعد در امر جهاد با هم دیگه درگیر می شدید، اختلاف می کردید. ولکن الله سلم، اما الله شما را سالم نگه داشت از فشل و از تنازع. الله نخواست که بین شما تنازع بشه، نخواست که شما با هم درگیر بشید، بلکه انه علیم بذات الصدور، همانا اون ذات نسبت به اسرار سینه ها داناست، علیم هست. و اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم، زمانی که الله عز و جل شما را نشان داد، چه زمانی؟ اذ التقیتم، وقتی که شما هم دیگر را دیدید، در اینجا که روبروی هم سفارایی کردن به صحابه، اون هم نشان داد لشکر کفار کم بودن. فی اعینکم قلیلا، در چشمای شما اونها را کم نشان داد تا وقتی شما سست نشید. و یقللکم فی اعینهم و شما را هم کم کرد در چشمان اونها، شما جلوی چشمان اونها هم بسیار کم بودید. چرا؟ هم شما را کم نشون داد، هم اونها را به شما کم نشون داد. لیقضی الله امرا کان مفعولا، تاکه الله فیصله بکند امری را که اون شدنی بود. و الی الله ترجع الامور، همه امور به سوی الله برگردانده می شوند. یا ایها الذین آمنوا، هنوز ادامه داره این داستان تمام میشه، اما الله عزوجل در وسط قانون دیگری برای جهاد. الله دوست داره بندگانش مرد باشند، ترسو و بزدل نباشند، در جهاد و در میدان جنگ با دشمن عقب نشینی نکنند، یا شهید بشه یا غازی بشه. لذا الله می فرماید یا ایها الذين آمنوا، ای مؤمنین، اذا لقيتم فئه، هرگاه شما ملاقات کردید گروهی از کفار را، فثبتوا، ثابت قدم بشید. ثابت قدم، یکی از ثبات قدم، یکی از ثبات قلب. ثابت قدمی با اینه که خودت اعتماد به نفس داشته باشی، اما ثبات قلبت با ذکر و یاد الله است. الله را یاد کن. وذکر الله کثیرا، الله را به کثرت یاد کنید، الله را همیشه یاد کنید. لعلکم تفلحون، شاید شما رستگار بشید، یقینا میشید اگر ثابت قدم و ثابت قلب باشید، دست بکار و دل بیار باشد، شما رستگار میشید. و اطیعوا الله و رسوله، الله می فرماید الله را اطاعت کنید و رسولش را اطاعت کنید. یکی دیگر از اصول اینه که ما در جهاد منمنیت داشته نباشیم، هوای نفس نباشد، هرچی من میگم نباشد، دستور الله و رسول الله. ولا تنازعوا، ببینید بزرگترین ضربه‌ای که امروز به مجاهدین، به مسلمانان زده همین است. رمز عدم موفقیت اختلاف است. الله می فرماید ولا تنازعوا، با هم دیگر درگیر نشوید، با هم دیگر نزاع نکنید، با هم دیگر اختلاف نکنید. فتفشلوا، چون که اگر شما با هم دیگر اختلاف کردید، فشل میشید، سست میشید، ضعیف میشید. و تذهب ریحکم، و اون وقت هیبت شما میره، بعد شما میره. یعنی چه؟ هیبت شما، روح شما از دل دشمن میره. دشمن از قبلا از شما میترسید، میگفت سپاهیان محمدند، اما با هم که اختلاف بکنید دشمن قوی میشه. واصبروا، و صبر کنید. ببین این واصبروا را بنده همیشه روش تاکید میکنم، محل تأمل است. صبر این چه صبریه؟ صبر به وقت مصیبت نیست، اینجا مصیبت که نیامده. این صبر به معنای تحمل آراء همدیگر، تحمل سلیقه های همدیگر، تحمل اخلاق همدیگر. اگر انسان صبر داشته باشه هیچ وقت اختلاف نمیشه. یه چیزی عزیز ما میگه من خوشم نمیاد، صبر کن، جوابش نده. خب اون فکرشه، الله اون را با همون فکر آفریده. اصلا از هر کجا شروع کن، از خانواده شروع کن، از زن و بچه، مرد و زن. تا زمانی که صبر نباشد زندگی با آرامشی نخواهند یافت. تازه زندگی را شروع میکنند، هی اختلاف. باید صبر کنند، یعنی باید هم دیگر را تحمل کنند. مرد میبینه که زن این عادتش خوب نیست، تحمل بکنه، نصیحتش بکنه. زن میبینه که عادت مرد خوب نیست، باید صبر بکنه، باید هم دیگر را تحمل بکنن. نابرابری ها را، نابرابری های اخلاقی را، عادات بد هم دیگر را تحمل بکنن، زود به دیگران نرسونن، آخر به یک نتیجه میرن. اما اگر صبر نباشد، احساسات باشد، روز اول درگیری بشه، دیگه این خانواده به هم میباشه. در جهاد هم همچین، در بازار، در تجارت، در حوزه علمیه، در دانشگاه، در هر محیطی باید تحمل باشد، باید همدیگر را صبر. مجاهد همچنین سلیقه ها را باید تحمل بکنند. یه مجاهدی یک فکری داره، الله عز و جل انسان ها را که متنوع آفریده، اخلاقشون را، افکارشون را هم مختلف آفریده. مهم اینه که هدف یکیه، هدف رضای الله است، هدف شکست دشمنه. اما وقتی که یکی یک چیز میگه، یکی یک چیز دیگه، اگر ما بخواهیم که هم دیگر را تحمل نکنیم، اون وقت درگیری درست میشه. پس این واصبروا، این چی هست؟ صبر برای چی؟ برای تحمل سلایق هم دیگر، سلیقه های هم دیگر، افکار هم دیگر. زود به سر و کله هم نزنیم. ان الله مع الصابرين، همانا الله همراه صابرین است. معیت الله با اونهایی هست که صبر میکنن. وقتی که معیت باشد نصرت هم هست، معیت که باشد نصرت هم هست. ولا تكونوا، الله عز وجل میفرماید که مثل کفار مغرور هم نباشی. نه، تمام قانون جهاده، مجاهد فکر میکنه من تفنگ به دستم هست، موهام هم اینجا افتاده، غرور داشته باشه؟ نه، در مقابل اون پیرزن و پیرمرد تواضع داشته باش، در مقابل بچه کوچک باش، در مقابل مسلمان متواضع باش، اخلاق داشته باش، نه اینکه با لگت او را بزنی. یالا لذا الله می فرماید ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، شما نباشید مثل آن ابو جهل ها که از خانه هایشان خارج شدن، بطرن با تکبر و رعاء الناس و با نشان دادن مردم فقط خودشون را نشون می دادن، مانور می دادن، و یصدون عن سبیل الله و اونها از راه الله باز داشتن، والله بما یعملون محیط، الله به آنچه که اونها عمل می کنن محیط، احاطه می کنن اعمالشون را، فیجازیهم علی اعمالهم. همچنین الله عز و جل یاد میکنه از شیطان که شیطان در این معرکه همراه شد، و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم، زمانی که شیطان به شکل انسانی آمد، عرض کردم به شکل سراقه بن مالک کنانی آمد و خودش را نشان داد که من حامی شما هستم و گفت شما امروز پیروز میشید، نگران نباش، من سپاه هم داره میاد، قوم هم داره میاد به کمک شما. تزیین همینه. و اذ زین لهم الشیطان و اعمالهم، زمانی که شیطان برای اونها اعمالشان را مزین کرد، یعنی کار خوبی میکنی در مقابل رسول الله استادی، و قال لا غالب لكم اليوم من الناس، گفت که هیچ کسی غالب نمیشه امروز بر شما از مردم، یعنی از مسلمانان، مسلمان امروز باید شکست بخوره، اونا بر شما غالب نمیشن، و اینی جار لکم، و من حامی شما هستم، و اینی جار لکم، من حامی شما هستم، من با قومم شما را حمایت میکنم. اما همین شیطان، فلما تراءت الفئتان، هرگاهی که هر دو گروه روبروی هم قرار گرفتن و هم دیگر را دیدن، تراعت یعنی هم دیگر را دیدن، هم دیگر را دیدن در مقابل هم سفارایی کردند، نکس علی عقبه، بر پشت سرش عقب نشینی کرد، نکس رجوع کردن را میگن، کم کم خودش را عقب کشید. ابو جهل گفت کجا؟ وقال اني بريء منكم، من از شما بیزارم، من از شما بریم، منكم یعنی من جواركم، از حمایت شما من نمیتونم شما را کمک کنم. چرا؟ اني ارى ما لا ترون، من میبینم آنچه که شما نمیبینید، من چیزهای میبینم، چون که جبرائیل را دید، سپاه جبرائیل را و لشکریان ملائکه را دید. اینی اخاف الله، من می ترسم اینجا بمانم که مرد خدا خار و ذلیل میکنه، لذا فرار کرد. این سبب شد که اولین ضربه بر روحیه مشرکین وارد بشه، والله شدید العقاب، الله سخت عذاب میده. اینجا بنویسید لمن عاند احبابه، اون کسی که با دوستان خدا دشمنی بکند، با پیامبر خدا وقتی که کسی بخواد دشمنی بکنه، الله سخت عذابش میده، چنانچه به عذاب سخت اینها گرفتار شدن. صدق الله العظیم.